kendisine ahlaklarımızdan bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya İsra gece yürüyüşü ile götüren Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. Şüphesiz ki Semi, her şeyi işiten, basir, hakkıyla gören ancak O'dur. Musa'ya da kitap verdik ve benden başka bir vekil edinmeyin diye onu İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey ile beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesli olan insanlar. Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir idi. Ve İsrail oğullarına kitapta siz yeryüzünde muhakkak iki defa fesat çıkaracaksınız ve gerçekten büyük bir taşkınlıkla azacaksınız diye hükmettik. Onlara dedik ki artık o ikisinden birincisinin vadesi geldiği ve baştan çıktığınız zaman üzerinize şiddetli, kendileri de isyankar, harp ehli, bizim mahlukumuz olan bir takım kullar gönderdik de sizi evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Bu zillete mahkumiyetiniz ise yerine getirilmiş bir vaat idi. Sonra onlara karşı üstünlüğünüzü size tekrar geri verdik. Hem size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Hem sizi cemiyetçe daha çok kıldık. Kendilerine bildirdik ki eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Eğer kötülük ederseniz yine onun içindir, kendi nefsiniz aleyhinedir. Artık sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği ve tekrar azdığınız zaman ise yine bir takım kulları başınıza musallat ettik ki yüzlerinizi kötü etsinler. İlk girdikleri gibi yine mescidi Beyt-i Makdis'e girsinler ve ele geçirdikleri şeyleri tamamen imha ederek mahvetsinler. Eğer tevbe ederseniz umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat tekrar fesada dönerseniz biz de cezaya döneriz. Ve biz cehennemi kafirler için bir zindan yaptık. Muhakkak ki bu Kur'an insanları en doğru yola hidayet eder ve salih ameller işleyen müminlere kendileri için şüphesiz büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Hem ahirete iman etmeyenlere kendileri için hakikaten pek elemli bir azap hazırladığımızı haber verir. İnsan ise bazen öfkelenerek, bazen bilmeyerek hayra olan duası gibi kendi aleyhine olarak şerre dua eder. Çünkü insan işin sonunu düşünmez ve çok acelecidir. Gece ile gündüzü de kudretimize iki delil yaptık. Sonra gece delilini silip yerine gündüz delilini etrafınızı gösterici bir aydınlık yaptık ki Rabbinizin fazlından rızkınızı arayasınız. Hem yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz ve biz her şeyi açık açık beyan ettik. Ve her insanın amelini kendi boynuna bağladık. Kıyamet günü onun için amellerinin yazıldığı bir kitap çıkarırız ki onu açılmış olarak önünde bulur. Kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter denilecek. Kim hidayete ererse artık ancak kendisi için hidayete ermiş olur. Kim de dalalete düşerse o takdirde ancak kendi aleyhine dalalete düşmüş olur. Hem hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap ediciler değiliz. Ve biz bir şehri isyanları yüzünden helak etmek istediğimiz zaman oranın şımarık ileri gelenlerine Allah'a itaat etmelerini emrederiz de onlar orada emrimize isyan ederler. Ve böylece oraya azap sözü hak olur. Artık biz de orayı tamamen mahvederek helak ederiz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri isyanları sebebiyle helak ettik. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar, kemaliyle görücü olarak Rabbin yeter. Kim çabuk geçen bu dünyayı isterse artık orada istediğimiz şeyi kimin için dilersek kendisine çabucak veririz. Sonra ona cehennemi tahsis ederiz. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti ister ve mümin olarak ona bir layık gayretle çalışırsa, işte onun çalışmaları Allah katında makbuldür. Her birine, onlara ve bunlara, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından medet veririz. Rabbinin ihsanı ise kimseye yasaklanan değildir. Bak, rızıkta ve makamda onların bazısını bazısından nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret hem dereceler itibariyle daha büyük hem de üstünlük itibariyle daha büyüktür. Ey insan! Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Ve Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve ana babaya iyilik etmeyi emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirse sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara güzel söz söyle. Onlara merhametinden alçak gönüllülük kanadını indir ve de ki, Rabbim, onlar beni küçük iken nasıl merhamet edip yetiştirdilerse sen de onlara öyle merhamet eyle. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer salih kimseler olursanız hiç şüphesiz ki o çokça tevbe eden kimselere çok mağfiret edendir. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver. Fakat israf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kışleridirler. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Eğer bir şey verecek durumda olmayıp, Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti, rızkı aramak için onlardan o hak sahiplerinden yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan, artık elime geçerse veririm manasında onlara yumuşak bir söz söyle. Hem elini boynuna bağlı kılma, cimri olma. Onu büsbütün geniş davranarak da açma. Yoksa kınanmış ve pişman bir halde oturup kalırsın. Şüphesiz ki Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Muhakkak ki o habir, kullarından hakkıyla haberdar olandır. Basir, onları hakkıyla görendir. Fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Şüphesiz onları öldürmek büyük bir günahtır. Ve zinaya yaklaşmayın. O cürmün sebeplerinden dahi uzak durun. Çünkü o çirkin bir iştir ve ne kötü bir yoldur. Hem hak bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Bir kimse zulme uğramış olarak öldürülürse o halde şüphesiz ki onun velisine hakkını araması için bir salahiyet vermişizdir. Artık o da öldürmede Allah'ın koyduğu haddi aşmasın. Çünkü kendisi de yardım olunan bir kimsedir. Ve rüştüne erinceye kadar yetimin malına en güzel bir şekilde onu muhafaza maksadıyla olması müstesna yaklaşmayın. Verilen sözü de yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir mesuliyet vardır. Ölçtüğünüz zaman ise ölçüyü tam yapın. Doğru terazi ile tartın. Bu sizin için daha hayırlıdır ve netice itibariyle daha güzeldir. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına da düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan mesuldür. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara erişebilirsin. Bütün bunların, bu tavırların kötü olanları Rabbinin katında hoş görülmeyen şeylerdir. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.